ลูกหลานที่รัก วันนี้ตรงสวัสด ีเล่านิทานสู่กันฟัง ที่10สิงหาคม2530 ที่10สิงหาคม ตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน9เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงมองดูท้องฟ้าใสสว่างเป็นที่สบายใจวันนี้ก็มาคุยกันคือเล่านิทานเรื่องของจุไรก็เป็นการบังเอิญจริงๆที่วันนี้เป็นวันพระบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาต่างคนต่างก็ตั้งใจไปรักษาอุโบสถศีลไปที่วัดตอนเช้านำอาหารไปทำบุญถวายพระรับศีลแล้วก็ตั้งใจสวดมนต์เจริญภาวนาจุไรก็มีโอกาสได้ทำบุญกับแม่แต่พอตอนเย็นสวดมนต์เสร็จถึงเวลาค่ำเล็กน้อยออกมาชมพระจันทร์เต็มดวงมีความสว่างมากเธอก็มีความสุขใจมองดูดวงดาวทั้งหลายเท่าที่เคยไปเที่ยวมาแต่ได้ว่าวันนี้จุไรสนใจเรื่องดาวพระศุกร์เพราะดาวพระศุกร์นี่มองไปทางท่านทิศตะวันตกมีแสงสว่างมากเธอก็มีความรู้สึกว่าดาวดวงนี้คงจะมีของมีค่ามากเช่นเพชรนิลจินดาเป็นต้นจิตก็นึกอยากจะไปชมดูดาวประสุขแต่เวลานั้นจิตของเธอกำลังอยู่ในห้องของสมาธิเล็กน้อยที่เรียกว่าอุปจารสมาธิ จิตก็นึกถึงรัตนบารมีพระพุทธเจ้าพระอริยะและก็พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอริยะสาวกทั้งหลาย รวมทั้งท่านผู้มีคุณทั้งหลายโดยคิดว่าถ้ากำลังบุญใดไม่เกินวิสัยที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะสาวกก็ดีเทพเจ้าทั้งหลายท่านผู้มีคุณทั้งหลายก็ดีจะช่วยให้รู้จักคือไปแดนดาวพระศุกร์ได้ก็ขอได้โปรดช่วยเวลานี้เธอคิดสั้นๆแบบนี้แล้วลมก็จับอานาปานสติกรรมฐานคือลมให้ใจเข้าออกตั้งใจตามที่แม่เคยสอนในที่สุดอารมณ์ใจของเธอก็เข้าสู่ฌานฌานนี้เข้าถึงก็เป็นฌาน4อาศัยที่ก่อนภาวนาเมื่อเข้าฌานจิตตั้งใจจะไปดูดวงดาวพระศุกร์จิตก็ล่องลอยไปสู่เขตดวงดาวพระศุกร์ทันทีการไปอย่างนี้ลูกหลานที่รักไม่ต้องไปตามอันดับตามธรรมดาสภาพของจิตมีการคล่องตัวมากถ้าตั้งใจว่าจะไปที่ไหนก็ไปตรงที่นั่นไม่ต้องเดินตามอันดับพอไปถึงใกล้ดวงดาวพระศุกร์ยืนอยู่นอกแถวเขตชนอากาศไกลจากดวงดาวพระศุกร์ก็เรียกว่าหลายร้อยหรือหลายพันโยชน์แต่อาศัยอารมณ์ใจที่เป็นทิพย์มีร่างกายที่เป็นทิพย์เพื่อการไปไม่นำร่างกายเนื้อไปด้วยก็พิจารณาดูดาวพระศุกร์ความจริงดาวพระศุกร์นี้อยู่ไกลสว่างมากคนหลายหลายคนถ้าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็จะมีความรู้สึกว่าดาวพระศุกร์จะมีความใสเหมือนแก้วเหมือนแก้วที่มีการสะท้อนแสงจากพระอาทิตย์แต่ถ้ามองไปจริงๆก็รู้จักความจริงว่าความจริงดาวพระศุกร์ไม่ใช่แก้วมองด้านไกลๆก็เห็นดาวพระศุกร์ทั่วดวงดาวพระศุกร์ก็คือโลกหนึ่งนั่นเองมองไปภายนอกของดาวพระศุกร์เห็นก้อนเมฆลงมาลอยขึ้นไปขึ้นมาเหนือและนอกดาวพระศุกร์ต่อไปก็มองทะลุเมฆเข้าไปเห็นดวงดาวพระศุกร์ชัดตอนนี้ถ้าเรียกว่าดาวพระศุกร์ก็ไม่ถูกแล้วเพราะความแพร่พราวของดาวพระศุกร์ไม่มีหรือถ้าจะมีก็คล้ายๆกับว่าหิมะจับตัวเป็นยอดจ่าและยอดไม้ต้องแสงอาทิตย์แพร่พราวพอสมควรอันนี้ส่วนที่มีแสงแพร่พรานั้นก็เป็นแสงด้านท้ายของดาวพระศุกร์ ดาวพระศุกร์หันหัวก็หาพระอาทิตย์แต่ก็ไม่ใช่อยู่ติดพระอาทิตย์เลยทีเดียวห่างมากด้านหัวของดาวพระศุกร์เข้ามาถึงประมาณกึ่งกลางในตอนนี้จะรู้มีความรู้สึกเลี่ยนเตียนโล่งเหมือนกับคนหัวล้านในหนึ่งถ้าไม่เคยเห็นคนหัวล้านก็ดูเขาหัวโล้นมีความโล้นไม่มีสภาพบ้านเรือนไม่มีต้นหญ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีทานน้ำถ้าจะเปรียบเทียบกับทะเลทรายดาวพระศุกร์ตอนนี้ยิ่งกว่าทะเลทรายซะอีกต้องมีสภาพคล้ายๆทะเลเพลิงก็มีความร้อนมากด้านหัวเรื่อยกันไปเรื่อยกันไปตอนกลางดาวพระศุกร์จะรู้สึกจางจากความร้อนมีความร้อนไม่แตกต่างกับตะวันออกกลางเท่าไหร่นักในช่วงที่ตอนอ่อนจากความร้อนนี้ลึกเข้าไปหน่อยมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีต้นไม้มีต้นหญ้ามีทานน้ำมองไกลไปไกลใกล้ๆจากปลายดาวพระศุกร์ด้านเหนือก็รู้สึกว่าในตอนนี้ต้นไม้เขียวจะอุ่มจัดมีหิมะมากปกคลุมดาวพระศุกร์ยิ่งตอนท้ายดาวพระศุกร์ก็มีทานน้ำมีต้นหญ้ามีน้ำค้างและมีหิมะต่างๆเกาะใบไม้แข็งตัวทานน้ำที่เป็นทะเลก็เป็นทะเลแข็งรวมความระดาวพระศุกร์นี่มีสภาพเหมือนกันขอทุกคนผู้รับฟังเพื่อทราบว่านี่เป็นนิทานความรู้สึกต่างๆจากนิทานกับความรู้กับนักวิทยาศาสตร์ต้องไม่เหมือนกันหรือถ้าอาจจะเหมือนกันก็เรียกว่านิทานเดาไปเหมือนนักวิทยาศาสตร์เข้าเมื่อมองดูแล้วเธอก็ทราบว่าดาวพระศุกร์มีสภาพคล้ายดาวพุธแต่ว่าดาวพระศุกร์ดวงนี้โตกว่าดาวพุธมากมองไปดูดาวพฤหัสดาวพระศุกร์ก็เล็กกว่าดาวพฤหัสเธอจึงเข้าไปใกล้ดวงดาวพระศุกร์อยากจะรู้ความจริงตอนนี้ก็ไม่แวะลงพื้นดินของดาวพระศุกร์ลอยละล่องเป็นอากาศดูรอบๆ ตอนด้านหน้าใกล้ความร้อนเรียกว่ามีความร้อนอยู่มากแต่ก็ยังพอไปที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายได้ก็ปรากฏมีบ้านช่องเรือนโรงน้อยน้ำก็หายากบนผิวดินแห้งแกร่งจุดการมีน้ำน้อยๆเธอก็เลยไม่ชอบใจ เลื่อนตัวไหลเข้าไปใกล้ๆเรียกว่าเข้าไปลึกเข้าไปอีกเกิดจะเป็นศูนย์กลางของความเย็นคือตอนที่เย็นตอนนี้ก็เห็นต้นไม้งามชะอมพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมีผู้คนมากในดาวศุกร์มีบ้านเรือนโรงสวยสดงดงามไปดูถนนถนนเขาเรียบดีไปดูคนก็มีความเรียบร้อยคนทุกคนเท่าที่มองเห็นจากอากาศมีสภาพเรียบร้อยรู้สึกว่าเขาไม่มีการไอความอันธพาลเกเรอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากมองดูไปรอบๆอยากจะทราบว่ามีตำรวจไหมมีทหารไหมมีคนถืออาวุธเพื่อป้องกันอันตรายมีไหมมองดูจากอากาศลงไปดูภาคพื้นก็ไม่พบไม่พบคนที่ถืออาวุธไม่พบคนที่แต่งตัววิเศษเหมือนตำรวจทหารไม่พบการยืนยามไม่พบการอยู่เวรไม่เห็นสภาพของกองทัพเธอก็ดูต่อไปว่าดวงดาวพระศุกร์นี่มีอะไรพิที่น่าสังเกตบ้างยวดยานพาหนะของดาวพระศุกร์มีรถยนต์มีแต่ว่าสภาพของรถยนต์มีสภาพไม่คล้ายคลึงกับรถของเราเท่าไหร่นักคือล้อน่ะมีเหมือนกันเครื่องยนต์มีเหมือนกันแต่สภาพของรถจริงๆมีสภาพโปร่งมีราคาสูงมีที่นั่งสูงขนาดนั่งไปเรียกว่าโชยกับอากาศได้ดีไปมองดูความเร็วของรถความเร็วของรถอาจจะมีมากแต่ถ้าว่าคนในดาวพฤหัสเวลาขับรถขับไม่เร็วเกินไปถ้าเทียบกับโลกชมพูกับโลกที่เธออยู่ก็จะมีความรู้สึกว่าชาวโลกพฤหัส ช้ความเร็วจริงๆของรถไม่เกิน40ไมล์ต่อ1ชั่วโมงเข้าไปกันเรียบเรียบถนนก็โล่งไม่เบียดเสียดกันการขับรถก็มีระเบียบคนแต่งตัวก็สวยยิ้มแย้มแจ่มใสท่านไปดูในหน้าน้ำหน้าน้ำมีมากมีทะเลมีมหาสมุทรมีคลองในคลองในหน้าน้ำเขาก็มีเรือยนต์และก็มีเรือพายประเภทกันเชียงใช้พายธรรมดาไม่เห็นมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบแต่ไม่เห็นมองดูเท่าไรก็ไม่เห็นเรือพายธรรมดาก็ไม่เห็นเรือทอก็ไม่เห็นแต่มีก็มีประเภทเรือกันเชียงจับพายสองใบกันเชียงถอยไปข้างหลังแล้วก็น่านน้ำก็มีความราบเรียบสวยสดงดงามสะอาดทางท่าน้ำก็รู้สึกว่ามีความราบรื่นมองดูไปในอีกด้านหนึ่งเธอก็อยากจะทราบว่ากองทัพอากาศของโลกประสบมีหรือเปล่า มองไปแล้วก็ลอยไปรอบๆไม่ใช่มองที่เดียวมองไปกันลอยไปรอบๆคนด้านใกล้จะถึงความร้อนกับความเย็นก็ปรากฏมีเครื่องบินเครื่องบินมีตามสถานีต่างๆมากสถานีและท่าอากาศหนึ่งก็มีเครื่องบินมากแต่มองไปดูทีว่าเครื่องบินรบที่มีสภาพเหมือนเครื่องบินรบของเรามีการติดอาวุธติดจรวดมีไหมมองไปดูจริงๆเท่าไรก็ไม่พบไม่พบว่าเป็นเครื่องบินรบเธอก็สงสัยว่าบ้านเมืองนี้หนึ่งขาดตำรวจถ้าขโมยมีมากๆอย่างโลกชมพูก็เป็นว่าชาวบ้านทั้งหลายไม่มีของจะใช้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะขโมยเก็บหมดไม่มีตำรวจปราบปรามและขอบเขตต่างๆไม่มีทหารระวังจะเกิดการมีการลุกรานขึ้นมาก็จะถูกยึดประเทศเปล่าๆแต่ก็คือคิดด้วยเหตุผลว่าในเมื่อคนทุกคนไม่มีใครเป็นตำรวจคนทุกคนไม่มีใครเป็นทหารการขโมยกันการข่มเหงกันอาจจะไม่มีและการลุกรานกันด้านชายแดนก็คงจะไม่มีการแย่งยื้อแย่งดินแดนก็คงจะไม่มีรวมความว่าตอนนี้เห็นบ้านเมืองสวยสดงดงามมีถนนหนทางมากติดต่อกันเป็นสายตลอดโลกประสบความจริงมองแล้วมีความสุขใจมากตอนใดที่มีแม่น้ำขวางก็มีสะพานลอยสูงเรือก็วิ่งไปราบเรียบคนก็แต่งกายผ้าไม่หนาถ้าจะเทียบกันไปก็เหมือนกับคนในประเทศไทยแต่งผ้าบางๆแบบธรรมดาธรรมดาเธอก็คิดว่าตอนกลางส่วนนี้ระหว่างความร้อนกับความเย็นหมายความร้อนเข้ามาถึงประเภทเกือบจะอุ่นจับต้นตรงนี้ถึงท้ายตอนนี้ในตอนนี้เห็นนี่ก็เป็นส่วนกลางๆคงจะมีความร้อนไม่มากมีความเย็นไม่มากเกินไปฉะนั้นคนจะมีผ้าบางๆแบบประเทศไทยเธอก็สงสัยคิดว่าตอนปลายโลกประสบจะเป็นยังไงก็ลอยต่อไปอีกตอนนี้ก็พบว่าน้ำที่ติดกับใบไม้ยอดไม้มีมากแต่ยอดหญ้าก็ชุ่มชื้นไปด้วยน้ำเป็นเขตที่มีความหนาวมากผู้คนต่างๆก็แต่งกายด้วยผ้าหนาๆเหมือนกับในอเมริกาในยุโรปบางประเทศเธอก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้คงจะหนาวจัดมองดูโลกแถวนี้ก็ปรากฏว่ามีตึกสูงแล้วก็มีโรงงานต่างๆมากพืชพันธุ์ธัญญาหารก็มากแต่โลกนี้มองกันดูจริงๆถ้าจะเทียบกับโลกชมพูดาวพฤหัสก็มีเนื้อที่มากกว่าโลกชมพูเกือบเท่าตัวแต่ว่าส่วนที่มันมาจริงที่มีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้ก็ดูว่าจะน้อยกว่าโลกชมพูเพราะตอนหน้าร้อนมากเกินไปอันนี้ก็มองดูไปว่าโลกที่มีตอนที่มีความหนาวมีอะไรเป็นพิเศษไหมก็พบว่ามีโรงงานใหญ่ๆมีควันขมงแสดงว่าคนทำงานคนออกจากโรงงานก็มากในดินแดนแถบนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนมีความร่ำรวยมากยานพาหนะก็มากสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือมีลูกกลมที่อัดลมข้างในและอัดแก๊สข้างในนั่นคือลูกบอลลูนมีลอยอยู่มาก ำหรับลูกบอลลูนนี้ด้านหน้าก็ด้านหน้าส่วนที่ห้อยหมายว่าตัวอาคารที่ห้อยกับลูกบอลลูนมีใบพัดด้านหางก็มีหางคล้ายๆเครื่องบินแต่สภาพแต่งกันแตกต่างกันนิดหน่อยเวลาที่เขาต้องการจะบังคับเครื่องไปไหนก็เห็นหันหัวไปทางนั้นใช้เครื่องเอาบอลลูนถ่วงข้างบนเป็นเครื่องเล่นสำหรับชาวบ้านก็รวมความว่าเครื่องบินประเภทนี้เรียกว่าเครื่องบินก็ได้ยี่เรียกให้ถูกจริงก็ต้องเรียกว่าเครื่องเกาะเครื่องบินเครื่องบอลลูนหรือเรือเกาะบอลลูนเรือประเภทนี้ไม่มีการตกถึงกับเสียชีวิตเพราะบอลลูนมีสภาพถ่วงเวลาที่เขาจะขึ้นก็ปล่อยแก๊สหรือลมเข้าไปทั้งบอลลูนคือขยายเต็มตัวพาลอยขึ้นไปหลังจากนั้นก็มีเครื่องบินไปพัดที่เกาะอยู่ด้านล่างพ่วงอยู่บอลลูนยกเครื่องก็พาบินไปตามทิศทางที่ต้องการความจริงก็รู้สึกว่าดีปลอดภัยเป็นที่ใช้ของบรรดาประชาชนเพราะว่าปัญญาบาณะของชาวบ้านชาวบ้านใช้กันมากรู้สึกว่ามีความสะดวกความจริงถ้าประเทศไทยเรามีก็ต้องคิดเหมือนกันต้องตั้งตรวจจราจรในอากาศมั้งดีไม่ดีเครื่องบินบอลลูนอาจจะชนกับบรรยากาศก็ได้ก็อาจจะมีมากเกินไปของเขาถิ่นนี้มีมากแต่ไม่มากถึงก็ต้องชนกันรู้สึกว่าเครื่องบอกสัญญาณหลีกันเขาว่าชัดเจนแจ่มใสใช้เป็นกระแสไฟสีถ้าเปิดสีแดงเลี้ยวทางไหนเปิดสีเขียวไปทางไหนเปิดสีเหลืองขึ้นบนเปิดสีใสลงล่างอันนี้เป็นต้นแล้วว่าเวลาบอลลูนหรือเครื่องบินที่เกาะเครื่องที่เกาะบอลลูนไปสวนกันเขาจะสัญญาณว่าใครเลี้ยวทางไหนเปิดไฟด้านไหนไปด้านนั้นก็รู้สึกว่าน่าจะมีความสุขต่อไปเธอก็ลอยมาด้านท้ายสุดด้านท้ายสุดนี่มหาสมุทรเป็นน้ำแข็งทุกสิ่งทุกอย่างหนาวจัดเย็นมากแต่ก็มองไปเห็นกลุ่มสุนัขกลุ่มสุนัขคล้ายๆกับสุนัขจิ้งจอกวิบริการหนึ่งถ้าดีกันจะชัดง่ายๆคล้ายๆหมาจูจะเรียกสุนัขจูเขาก็ไม่เรียกเขาเรียกหมาจูใช่บ้านหรืออย่างนั้น มีขนยาวมากเกือบจะปิดตาทั้งหมดเดินไปเดินมาบนก้อนน้ำแข็งแบบสบายๆรู้สึกว่าหนาวขนาดไหนก็ตามเธอมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเธอเกิดในเขตของน้ำแข็งเป็นของไม่แปลกที่เดินประเภทนั้นต่อมาเธอก็เลื่อนเข้าไปใกล้ในพื้นดินต่ออีกหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็เห็นมีคนเธอก็น่าแปลกใจว่าคนถิ่นนี้แทนที่จะใส่เสื้อนั้นหนาแล้วก็เทอะทะกันความหนาวกลับไปกลายเป็นแต่งเสื้อผ้าบางๆแต่มีรองเท้ามีพันแข้งมีผ้าโบกหัวเท่ากับบางเธอก็มีความสงสัยว่าผ้าบางๆของเขาเนี่ยอาจจะเป็นประเภทผ้าบางเนื้อแน่นป้องกันความหนาวได้ดีอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วมองดูทีบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเขตนั้นก็มีขนยาวอย่างลิงและข้างเป็นต้นเนี่ยขนยาวเป็นกรณีพิเศษยาวกว่าที่โลกมนุษย์เรามีมากเธอก็ลอยลงไปต่ำอยากจะทราบพื้นความเป็นจริงว่าดินแดนแห่งนี้มีบ้านใหญ่ๆไหมเธอก็พบความเป็นจริงว่าดินแดนแห่งนี้บ้านใหญ่ๆไม่มีโดยมากจะมีบ้านประเภทอยู่ในถ้ำหรือว่าขุดดินทำเป็นหลังคาอยู่เข้าใจว่าจะมีความอุ่นดีกว่าอยู่พื้นดินมากขึ้นไปดูคนกับสัตว์มีความเชื่องกันมากพบคนเดินในป่าสัตว์ป่าเห็นเข้าสัตว์ป่าไม่หนีคนก็ไม่หนีสัตว์ป่าต่างคนต่างเดินเข้าหากันคนตีไม้ยกมือปล่อยเสียงโบ้เบ้บ่เบ้สัตว์ก็ทำหน้าเลือกหลักมองไปมาก็เข้าใจกันวิ่งเข้ามาหาคนรวมความว่าคนกับสัตว์รู้ภาษากันคือเข้าใจในภาษาซึ่งกันและกันอันนี้เธอก็มีความสงสัยว่าแต่คืนลอยอยู่อย่างนี้คงไม่ทราบเรื่องดีอะไรกันแน่อยากจะลงดูพื้นดิน ก็ลอยลงไปด้านหน้าด้านกลางที่ว่าเห็นคนใส่เสื้อบางๆด้านที่แรกแต่งตัวบางๆเข้าประเทศไทยลอยลงไปใกล้ไม่ถึงพื้นดินนักเพื่อความเร็วก็ตรวจดูขีดก็รู้สึกว่ามีป้ายบอกชื่อประเทศเป็นจุดๆเป็นแห่งๆอนาเขตแต่อนาเขตเขาราบเรียบมากไม่มีทหารอาศัยการมีถนนติดต่อกันมีสายไฟฟ้าท่วมถึงกันการเดินทางไปมาหาสู่กันไม่มีด่านไม่เหมือนกับประเทศไทยไปมาเลเซีย ก็ต้องไปกักตัวที่ด่านนานแสนนานแขกพูดนานกว่าจะรู้เรื่องหรือดีไม่ดีแขกแอคท่ายังไม่ยอมให้ไปแต่ว่าไปดูของเขาเข้าโลกมาสุขเขาจะไปประเทศไหนรู้สึกไปแบบสบายๆไม่มีใครกั้นไม่มีใครกลางไปเพื่ออิสรภาพแต่ละเขตเข้าไปก็รู้สึกว่าทุกคนต่างคงต่างเป็นมิตรคิดว่าคนที่คิดเป็นศัตรูซึ่งกันและกันคงจะหายากอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องพิจารณาว่าโลกนี้มีความสุขต่อไปจะเห็นคนกลุ่มหนึ่งแต่งตัวสวยเข้าใจว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองผู้ชายก็แต่งตัวสวยผู้หญิงก็แต่งตัวสวยโลกนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยเพชรนิลจินดามีเครื่องประดับแพรวรู้สึกว่าเขาจะประดับมากแม้แต่กำไรข้อเท้าของเขาก็มีเพชรกำไรมือของเขาก็มีเพชรที่คอแทนจะเป็นสร้อยจะเป็นกำไรแท่งใหญ่แต่รู้สึกจะมีทองบางก็ประดับเพชรเพชรรูปร่างประดับลวดลายต่างๆน่ารักนี่ว่าเขาทำสวยมากเธอก็เข้าไปหาท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่าทีเป็นผู้ใหญ่มากในคนกลุ่มนั้นเธอก็ถามว่าประเทศนี้ในโลกนี้มีทหารไหมชายคนนั้นเห็นเธอเข้าก็แปลกใจเขาถามเธอว่าหนูมาจากไหนจุไรก็ตอบว่าหนูมาจากโลกชมพูเขาก็นั่งนิ่งนึกประเดี๋ยวหนึ่งเขาถามว่าโลกชมพูอยู่ที่ไหนเธอก็ชี้ดูดวงดาวดวงหนึ่งที่อยู่ไกลแสงไกลจากดาวประสบ เธอบอกว่านั่นคือโลกชมพูที่ท่านอยู่เขาถามว่าหนูมาได้ยังไงเจ้าไอ้ก็ตอบว่าหนูลอยมาเขาถามว่าคนโลกชมพูลอยเก่งอย่างนี้ทุกคนเลยเจ้าไอ้ก็บอกว่าหนูลอยไม่เก่งหนูนั่นลอยสู้แม่หนูไม่ได้แล้วโลกชมพูทุกคนจะลอยเก่งเหมือนกันแล้วไม่หนูก็ไม่ทราบแต่ที่บ้านหนูลอยได้ทั้งพ่อทั้งแม่และลูกลอยได้หมดทุกคนเขาก็แปลกใจเขาถามว่าโลกชมพูมีทหารมีตำรวจหรือเธอก็ตอบว่ามีเขาตอบว่าทหารตำรวจมีไว้ทำไมเธอก็ตอบว่าทหารมีไว้ป้องกันประเทศกันการลุกรานข้าศึกตำรวจมีการมีไว้ปราบปรามโจรผู้ร้ายเขาก็แปลกใจเขาถามว่าข้าศึกหมายถึงอะไรเธอก็ตอบมีการรบกันเขาถามรบกันเป็นยังไงรวมความจุลัยงงยิ่งถามก็บอกว่าที่นี่ไม่มีเครื่องบินรบหรือก็ตอบว่าคำว่ารบไม่รู้จักมีแต่เครื่องบินจะเหาะไปเหาะมาไปเที่ยวที่ต่างๆถ้าไปไกลเกินไปนั่งรถเหนื่อยก็นั่งเครื่องบินไปแต่โลกที่มีความสีไรกว่าคือด้านเหนือก็ชี้ไปที่นั่นเขามีบอลลูนสำหรับเที่ยวเธอบอกว่าทราบแล้วเธอเขาก็ถามได้ว่าผมข้างหน้านี่หมายถึงอะไรเป็นผมจุกของเธอมีปิ่นเธอก็ตอบว่านี่เขาเรียกจุกเขาก็ถามว่าจุกมีไว้ทำไมเธอก็ตอบว่าจุกมีไว้เพื่อแสดงความเป็นเด็กเขาถามว่าเธอเป็นเด็กหรือเธอก็ตอบว่าเป็นเด็กรวมความว่าคนโลกนี้โง่ทุกอย่างไม่รู้จักคำว่าจุกไม่รู้จักคำว่ารบไม่รู้จักคำว่าทหารไม่รู้จักโจรผู้ร้ายไม่รู้จักตำรวจรวมความโลกก็สุขเต็มไปด้วยโลกความโง่ของคนโลกมนุษย์แต่ว่าเป็นโลกที่มีความสุขที่สุดที่กว่าโลกมนุษย์มากท่านบรรดาลูกรักทั้งหลายมองดูเวลาเหลือนาทีกว่าก็ขอจบโลกประสบเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี